قرآن محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 51 نمبر 61 صبح مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 24/8 اور 25/8 2009 کے شعر تدید ملاویدو فتحیات ساتھائی اشاہدی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 پر دا ضروری دا پدے مقام کے چپا آخری نبی با ایمان روی او دا نبی علیہ السلام دری صفت نے بیان رسول دے نبی دے امی دے خا امی بنا ہوئے خا امی قرآن پاک فرمائے الذین یتبعون الرسول دا کسان دی چی تابیداری کئی دا پیغمبر النبی چی نبی دے الامی چی امی دے اللہ جی آغا پیغمبر یجدون او مکتوبن اندوم پی تورات چی ذکر دا آغا لکل شویده دی سرا پا تورات کے ولی انجیل او پا انجیل کے ما تاسو سرے او لوس کرے ہو ما ویزا با دا رسول او دا نبی فرق کو مخا دا آغا مقد او اس وقت وقش ہے رسول او نبی کی سے فرق دے جواب رسول صفت وسپی دے چی وحی و ترش او نبی صفت ذاتی دی چی کار شروع کی دا وحی مطابق اسم پہ پوانشوی رسول مانا دا چی قرآن دزدکو نبی مانا دا چی دا قرآن اس خلکو ترسے باز رسول مانا قرآن راغے و دا راوے لے گو او نبی مانا چی دا قرآن او رسی خلکو تا دا دا رسول او دا نبی پا منس کے فرق تے فرمائے یتبعون الرسول تابعداری کی در رسول النبی ود نبی الامی چی امید ہے اللہ جی اغا پیغمبر چی مومی لکلی شوی دی سرا پتورات انجیل کی یا مرون بالمعروف حکم کئی دیتا پتوحید سنتا وینہا ہمان المنکر منہ کئی دیلت دا شرک و بدتنا امام جساس وی منکر ہوا ما نہ اللہ عنہ منکر اغی چی اللہ تی منہ کری امام دا لغت ابن منظور افریقی وئی کل ما قبحه الشرع وحرمه وکرهه فهو منکر چی شریعت و تناکار ویلی شریعت مکروہ کڑی حرام کڑی بدا ویتا منکر وئی او ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من را منکم منکران چاچی اولی رستا سنے او ناروا فل یو غیرو بیدیم اگر دفع کی پلا سنو فائل لم یستطے کا طاقتی نی فبلسانی فجب دے ردو کی فائل لم یستطے کا طاقتی نی فب قلبی پزر دے و تبد گوری و ذالک عزف الیمان دا کمزور مرتبہ دے ایمان دا نن کم دور دیکھا بلکہ دا سے دور را روان دے نبی علیہ السلام وئی تاسو پا پلوے لار کیوں بھی نیچے دوتنا بل گیائی یو بل سر بس زنا کئی خسوک بہت مکہ نشی ویلے خلق بتیزی راجی خسوک بہت مکہ نوائی اللہ فرمائی امرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر او زمون ستاسو دین او شریعت دا ممتاز دے پا امر بالمعروف او پا نهی عن المنکر حکم کئی دیتا پتاوی دا سنت منہ کئی دی لرا دا شرک او دا بدعتنا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ حَلَالَيْ دِيلَرَا پاکسی زنام وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ حرامی پا دی باندے گندسی زنا پا بیان کولو سرا وَيَدْوَعُ عَنُمْ اِسْرَام لَرِكَيْ دَ دِينَا دْرَانِ حُکْمُنَ دَ دِيم اللہ فرمائے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتَ لَيْمَام اغا سخت سزا گالے چوے پا دی باندے فالذین آمنوا به پس آ کسان چی مانے راوڑ دے پدے پیغمبر وعزروہ ملگرتیا اکڑے دا دا دا ونسروہ امداد اکڑے دا دا دا وطبع النور اللذی انزل ماہو تابداری اکڑے دا دا غصا دا غرنا چی نازل دا پدا اس کو پیغمبران نشت وارثان دی علماء حق نو علماء حق سر بسکے یو خبر بے منے دویم ملگرتیا بے کے درم امداد بور سرکے دا پیغمبر دا وارثان حق پرست سر بدا درے کا رکھے. حدیث دا ترمیزی شریف کے راضی حضرت انس روایت تے رضی اللہ عنہ وہی پا مجلس دا صحابو تا چی بکل حضرت تشریف روڑو نو طول صحابو بخپل نظرون کتا کرل صرف صدیق اکبر و فاروق اعظم بورتا کتل او یو بلتا با مسکی مسکی کے دلو. اللہ فرمائے وَتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ تابداری کرے را دا غیرنا جنازل دا پدا اولائے قوم المفلحون دغا کسانم دیدی کامیاب. قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا انی رسول اللہ اے الذی ارسلنی ہوا خالق کل شے. آیت دلیل دے پا ختم نبوت چا اللہ آخری رسول دا کل عالم دا پارسکو راوے لے گا نو آیت دلیل شے پسا پا ختم نبوت او پا آیت کے رد دے پا مرزایانو او پا مرزا غلام احمد قاضیانی باندے چاہی دعوی کرے ودسا دا نبوت او دلیل ایسا مونگتا بیوستا سو قرآن کے زمان دا نبوت دلیل شتا یا اتی من بعدی اسمہ احمد وی خدای ویلی جی زمان روستو برازی نم بے احمدی دا پنجاب یو عالم ورطے ظالمہ تو خو احمد نہیں تو خو غلام احمد ہے اسمہ غلام احمد ہے خو ندی ویلی احمد دروغ ہوئی مرزایان اسم پا غلط دی یار وہ زموں گا پیغمبر چو اگر مرزا غلام احمد ہوا ہے نا تیر ہوتا ہے. قل وایا پیغمبر آیا ایوہ الناس یا خلقو انی رسول اللہ ذا استاذ دا اللہ یم رسول دا اللہ یم الیکم تاسو ٹولو تا جمیان تاسو ٹولو تا الیکم جمیا سمانا ذا رسول دا اللہ یم تاسو ٹولو تا بیان کوم دسو الذی داغ مسئلے دے مسئلے بیان دتا کو مسئلہ صدا نلذی دا سے خدے لہو ملک السماوات والار چداغ اختیار کے دا بادشاہی برا اوقتا برا اوقتا دا اللہ تصرف دے بادشاہی دکھا نو تسنگ ویچے سلور کنج دنیا دا دے سپاری لی دی اولیاء تا قطبان تا غوثان تا عبدالان تا نا لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو تد وظیفے نہ چام نے کڑے بخت ورا نشترے بلا جتروا بے داغنا یحی و یمیت یوندی کول امر کول کے فآمنو باللہ و رسولہ خبر دادا چی مان روڑے پالا پر رسول داغ ان نبی چ نبی دے الامی چ امی دے الذی اغا پیغمبر یؤمنو باللہ چ د پخپل ایمان داوڑے پالا و کلماتی پا احکام داغ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تابداریو کے داغو دا پارا دا دے چیتا ہے تمو میں دا اللہ دا نبی تابداریو کے دیکھ اس تاسو کامیابی دا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ دا دے دا پارا چیتاسو ہدایت بے امو میں وَمِن قَوْمِ مُوسَى اللہ فرمائی باز دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا امتن یو ڈلو آیا دون بالحق چھ بیانی حق یا دون بالحق منا موقنین بالحق دا دی سورت یو اصل یو اتیاسر دا دی آیت ربط تخا یا دون الناس بکلمت الحق. اللہ فرمائے ومن قوم موسیٰ امتن یا دون بالحق باز قوم دا موسیٰ علیہ السلام نے اور ڈھلا کہ بیان حق و بیا دلون اور پا حق مان پیسلے کئی وقت تانا ہم اس نتا شرتا اسبات نمام وقت تانا ہم چکل دی کے دغشان اختلافات رالل مادی کے تفریق وا چولا ددی اگر طاقت میں کمزورے کو دلیلو پدے خبرہ چپ توحید اور سنت کے کم خلق متفق نہیں نو داغی زور نہیں گرے ظاہر کیسے کپڑے ڈیر اخکاری دا بیلا خبر دا حدیث کے راضی ید اللہ علی الجماعہ دا اللہ امداد دا اتفاق والے سرئی چې په توحید او سنت باندې د دې اتفاق زکه مونږ وایو راشه د الله په دین کې رونه رونه شه، یو اتفاق او اتحاد وساته، موحدین ټول یو موټی شه، او خپل منځ کې وړې وړې خبرې ختم کړي، غټې غټې خبرې وړې کړي، او روري د الله د رضا د پاره د قران او سنت د خدمت لپاره یو رونه شیخا. وقطعناهم اثنتا عشرة اسباطا امما، او یو خویند شیخا، یو بم دور کړي فارغ بیا بلی بم کړي، ایو بل سره به کچی، یا به یو به یو زیناستی بل به بل زیناستی، مونږه خپایو نو مال سبن ناراضی زکه زنانی. خدا می سوال دے درتا چی یو شیخا، وقت تانا ہم اسنتا عشرتا اسباتا، او کیاو نشوے تاسو طاقت با اللہ ختم کیا، دا علم دا قرآن سنت کم طاقت چی ہو اب اس تاسو ختم شی. وقت تانا ہم اسنتا عشرتا اسباتا نمما، تقسیم کرل منگا دی دولت خاندانو نڈلے. و اوحینا الی موسیٰ اسبات اولاد الولد، اے ولدم من ولد یعقوب. واوحینا الی موسیٰ، میدانی تیہ کی موسیٰ علیہ السلام اللہ ما وتا وحی وکڑا، واوحینا الی موسیٰ وحی وکڑا من موسیٰ علیہ السلام تا، اذ استسقاہ قوم، کل چوب اغخت داغنا قوم داغ، ان اضرب بعصاک الحجر، ما وتا دا وحی وکڑا اوہا پا امسا باندے گٹا دا بستا موجزی خا، پا امسا گٹا اوہا دا بستا موجزی، او زب داغی دا سوکی نا او بشورو کم پزمکا کی خا، نور کار زما دے تا صرف امسا اوہا. نو فن بجست منو سنتا عشرتا اینا، فن بجست من ان فجرت، بل دے کی رازی فن فجرت روانے شوے، او دلته وی پن بجا ست غلغله او اهل خاور من هو داغه گټنه اسنه تاجرتا انا دولسچینه، قد علم کل ناس مشربام، یقینا پی جندل واره ډله زید گذر پل پل گذر پی جنا او بی گذر مګړې غا، یو ځای کې د سړو زید وبتیش کی خذ له حق نری جلتی لاړی، یو ځای کې د خذ زید وبتیش کی نو سڑو لدا حق نہ رچے التک لاش پل گدرو پی جنا کا کد علما کلو نا بقرہ کی ما و پنزو سم کی دا مسئلہ واضح ہکڑے وا چی بی گدر گڑے دنو حال اس شو، کد علما کلو نا سن مشرب ما، یقینن پی جندل و رڈلے گدر پال، و ظللنا علی الغمام سور گرام گپدی وریاز، وان ظللنا علی المن و سلوا اولے گل مونگ پدی ترنجبین ملزان، او ددے وضاحت ما کڑو چھے ترنجبین ملزان سنگ اسو سشے ہو، کلو من طیبات ما رزقنا کم، اوے المونگا خورے دم زیدار اغا سیزنونا چھے درگڑی دی مونگتا ستا، وما ظلمونا او دی ظلم نو کڑے پا مونگ، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، لیکن او دی پخپلو زانون باندے ظلم کون کے پخپل ظالمانو پخپل پزان ظلم کو خا. بیا فرمائے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، وَإِذْ قِيلَ وَإِذْ قِيلَ کَلَ چُوَيْلِ شُدِیتَا، کم وقت چُوَيْلِ شُدِیتَا، کَلَ چُوَان دے انعامات ذکر شو لو اس دے بنی اسرائیل کو گوالے بیانے، موسیٰ علیہ السلام چو وفات شو، یوشا علیہ السلام دد پز جان نشین شو، دد پا قیادت کے مشرے کے بنی اسرائیل شام پتک نالا دی تو کمو کو چھ بیت المقدس تلار شے التزما بندگی کوئے، دا الباب نہ مراد بیت المقدس اغا دروازہ، بلکہ دا بیت المقدس دا جماعت دروازہ تفسیر کبیر ہوئی، نو پدی آیت کے اللہ تعالی آغی تدا وضاحتو چلار شے. اللہ فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، کلا چویل شدیتا اسے گئے پدی کلی کی بیت المقدس، وَكُلُوا مِنْهَا فَرِيقًا دری کلی نا حیث سے تم کم زیج اس خوخشت اس، وَقُولُوا حِطَّةٌ وَآئے کلمات لا الہ الا اللہ، ودخل الباب سجدان ورنو دے دروازے تا پتابے دار نغفر لکم خطیاتکم سجدن منسا جی دینا بالتواضع عجزی کوئے نغفر لکم خطیاتکم بخنبو کم تاسطان گناہ نستاسو سنزید المحسنین زیاد بکو اجر دا خیستا عمل والا دا موحدینو نو دیسے چلو کو فبدل اللذین ظلمو منہم قولا غیر اللذی قیل لہم دا دی آیت دلان دے امام جساس ہوئی کم الفاظ چی منقول نہیں دے شارع علیہ السلام نا اور سڑے ہوئی نا آغا مصداق دے آیتون دے خان آغا الفاظ بنو ہے چی آغا نقل نہیں پا شریعت کے خان اللہ فرمائی فبدل اللذین ظلمو منہم قولا بدل کرا آغا کسانو چی ظلم کرو دے دین ہوئے نا غیر الذي پزید آغا وینا وی غست وینا پزید آغا وینا قیل لهم چوی نشو دیتا فارسلنا علیہم رجزا من السماء. ابن کثیر وی واسأل هؤلاء اليهود بحضرت کان قصة اصحابهم الذين خالفوا امر الله. دیکھ آیت کے داغ نافرمان و حال بیانی خا اللہ فرمائے فارس اللہ علیہ مرزم نے سمائے راولے گو منگا پدی باندے سخت عذاب مقرر ہو دبرنا من السما بما کانو یظلمون پس سبب دائے چیدی ظلم کو واسألہم عن القرية التي کانت حاضرت البحر دا کم قریہ وا دا مقام ایلو ما بین دا مدین او دا کوہی تور کے خان او پا آیت کی تخفیفی دنیاوی ذکر کے خان واسألہم عن القرية التي تپوسو کا دا دینا پا باردہ کلی کے واسأل هؤلاء اليهود بحضرت کان قصت اصحابہم الذین خالفوا امر اللہ واسألہم عن القرية التي تپوسو کا دا دینا پا باردہ کلی کے کانا تھا حضرت البحر چو بغارت دریاب از یادو نفی سبت کنا چیدی زیادے کو دا حد نا پر دا خالی کے اے یتجاوزون حد اللہ بقرے و کمش پیتا کدا مسئلہ تیروا یعدو نفی سبت منا اے یعتدو نفی سبت بسوید سمکے وقد نهو عنہو دا خالی درواز دا خکار ندی منا کرشیو دی بکاو زکنو ابو ہریرہ وی لا ترتکبو مرتکبت الیہود چلو نمکوے چلو ندے یہودو پتستحلو محارم اللہ بیتن الحیال چھ پدے حرامو باندے زان لا حلال پدے باندے زان لا آغا حرام حلال وی پردی مالون لا ترتکبو مرتکبت الیہود. اللہ فرمائے اذ یادون فی السبت استاتیم حیتانم کل چی دی دا حد نزیاتے کو پرد خالی کے کل چی راتل الودی تکبان یوما سبتیم پرد خالی پدی شرعن خکارا شر تشر زگوی چی دا خکاری پختانموی شر زائر گول و یوما لا اثبتون او کل چی برد خالی نوا نو لا تاتیم نبراتل الودی تدا امتحانو کذالک دغشان ازمیخ کو منگا پدی نبلوهم کذالک نبلوهم دغشان ازمیخ کو منگا پدی بما کانو یفسقون پس سبب داغی چی دینا فرمانی کولا و اذ قالت امت منهم لم تعذون قوما کل چی دی داروانے شورو کو اللہ پدی باندے دا خالی درود اخکار منع کرے ہو نو دی پا کسیلی ملی شورو کرے نو سخل کراغی غیب ہوتوے مکو دی توازن نصیحتو ندی ایسیم نمانی خوا نو خلق دی پا بارا کے درے ڈلے شوے ہو او انشاءاللہ داغے تفصیل را روان دے آغا دا درے والو ڈلو چھے کم خلق درے ڈلے شوے ہو داغے تفصیل با انشاءاللہ و تعالی سبانی درس کے وائیو. آیت نمبر یو سل سلور شپیتن با انشاءاللہ سبا وائیو و آخر دعوانان الحمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون زما گرانو عزت مندو اوریدن کو سورۃ الاعراف شروع دے چھ زموں ستاسو ننے درس تے یو سل سلور شپیت آیت درہم باب د سورۃ الاعراف روانو آخر پورے پدے کے وضاحت و د پینزو امور رد و پقول قبیح او اغ آیتنا جاغ متعلق د در واڑ داو سرا نفی د شرف تصرف شرف للم او شرف دعا ذکر و د باز و آداب و د بیان ترغیب و الی قرآن او دلیل نقلی و د ملائک علیہ السلام نا پدی آیت کریمہ کے چدائے سلسلور شپیتر ہے ذکر دے ددری قسم خلقو یو توئی فاعلین او دویم توئی مانعین او دریم توئی ساکتین دا اول ڈل چوا دی بد خالی پرت باندھ کار کو دویم ڈل چوا اغیب رت کو من کول بے او در مڈل چوا نو نیخ کار کو نیخ کار کو ان کی من کول بلکہ کل بے اگ چاہتا ہوں چا برت کو چمل خپ ہوئے گئے چلا بدی ہلاک کی نہ سے پل دماغ پہ سلا خراب ہوئے دیا سم نہ منی دگ شان دا درے ڈلے نہ نمشتا سوک لگیا دی دبے دا تو رت کئی سوک لگیا دی اس خاتون کئی پردی مالو نہ خوری پرانا روز لگیا دی او سوک رت کئی او سوک رال لاغی ہوئی جی چرتنور مسئلے کوئے دا مسئلے در سرا اگی اسم نمانی نور مسئلے با در سرا منی خدا نمانی وائنا دا مجموعہ ٹول مسائل دی دا قرآن سنت او دا با ٹول منل غواری فرمائے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا یو سلسلور شپیتو کم وقت چھے اویل یوی ڈلے امتن من جماعتم من صلحائہم یو ڈلوا دنیکانو ددینا لما تائزونا ولے وائے دیتا لما تائزونا ولے نصیحت کوئے وعظ کوئے قومن آغے قوم تھا نلہ مہلکہم چہ اللہ با ہلاکی اغیلرام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھی وی فنس علی نجات الناہین و ہلاک الظالمین وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل. ودا آیت نست پدے خبر چ نجات اللہ نہی عن المنکر والا ولا ورک زکن نہی عن المنکر دیر اچت مقام دعوت و تبلیغ کے عہدے سلسلہ کے نہی عن المنکر دا اچت مقام. فرمائے او معذبهم عذابا شدیدا یا عذاب ورکی عذاب سخت دیتا اللہ سخت عذاب ورکی. قالوا معذرتا الى ربکم نعتذروا معذرتا فعل مقدر دا نعتذروا مفعول مطلق دے معذرتا اے نعتذروا معذرتن فعل مقدر دن اعتذروا مفعول مطلق دے. قالوا دیوتو معذرتن الى ربکم وعذر پیش کو رفتا ستا ولعلہم یتقون امید دے چ بچی د گنانا. فلما نسو ما ذکروا به پدی آیت کے نسو پمان رکو کل جاگی دخپل قوم غد صلحاو دا ناشحین و نصیحت پری خود دائی نے اعراضو کو نو فرمائی چاچ نئے انل منکر کو نا اللہ و عغیب بچ کرل. لیکن اغا ظالمان چا غی سرکشی نادانی کولا پا دردناک عذاب سرم حلاک پاتش ودا چا غا غلی ناستو چا شیخ پری دا خلا پٹا بہتری دا عغیب بچ شول کنا نو دا اکثر قول دارے چھے آو بچ شول او بعض ہوئی چھے نجی بچ نشول لکا ابن زید رحمہ اللہ ہوئی باقی او سڑے ہوئی چھے دا خود دو خبر شوے مونگ تا یواو کنو جواب دارے چھے قرآن پاک دا غی دلے دا حلاکت او دا نہ حلاکت نہ خاموش تے نو مونگا ہم ابہمو ما ابہمہ اللہ اللہ چھے کمشے مبہم پر خو دلے منگم پکی سنو آئیو خا. اللہ فرمائے فلما نسو ما ذکرو بیم پسر کلا چی یہ رکڑ دی اغا حکم فلما نسو پسر کلا چی دی پری خود عمل ما ذکرو بیہی پاغا حکم چی بیان شو دیتا انجین اللذین ینہونا نسو نو بچ کڑل مونگا کسان چے منہ کولے کول دا بدینا. اسلام ممتاز دے پرد دا منکر. واخذنا اللذین ظلمو بعذاب بئیسین انی والمونگا کسان پازاب سخسرام ظلمو سوکو مرتکبین المنکر سوک چے دا منکر مرتکبو. فرمائے بما کانو یفسقون پسبب درے چی دینا فرمانی کولا. فلما عطاو عما نهو عنہو اللہ فرمائے چی کل داغی انکار و زد اناد و تعنت دا حد نور تیر شو اللہ وی ماول شکلو نبدل. فلما عطاو دا دے مانے کو اے تکبرو و اباو رکو مانوانو. فلما اتو امانو پسر کلا چدی نا فرمانی اکڑا داغ سیزنا چدی من شیو داغ نام تکبرو و ابو لوئی و انکار نو قلنا لهم کونو قردتن خاسئین نام قلنا لهم دیتا امر تکوینی وائی خا. قلنا لهم اوه منگا دیتا کونو قردتن خاسین نا شیشا دوگان زلیل و اذا تعذنا ربک لیبعثن علیہم. پدی آیت کی یرد دنیا اللہ تعالیٰ دا بنی اسرائیل و مشران خبردار کرل پدی خبر کدی پا آخری پیغمبر زما ایمان نروڑی نو دا دی یادو ساتی چی تر قیامت پورے بدی زلیل اور رسوائی. وستنا رب کا کل چیلا نکو رفتا لیا باسنا لیم خام خا ارالی گی بدی باندھے لکھ بخت نسر الی یوم القیامه تروزی تر قیامت. من ها غسوک یسومهم سوء العذاب چه رسی بدی تا عذاب دردناک سوء العذاب ناکار تکلیفنا. ان ربک لسریع العقاب یقینا رفتا خامخا زر عذاب ورکون کرے. پینزش پیتکے دا مسئلہ تیرا و دا بقرے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ یقیناً اللہ دے خامخا بخن کے رحم کے ان کے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا فرمائے چکل دی کے دغ شان اختلافات را لل نما دی کے تفرقہ واجولا ددی اگر طاقت میں کمزور ہے. دلیل پدے خبر ہے چپ توحید سنت کم خلق متفق نہیں نداغی زور نہیں اسے ظاہر کے ڈل ملک کاری. اور حدیث پاک امراضی پرون مائل ید اللہ علی الجماعہ دا خدای امداد دا اتفاق والا سریخہ. فرمائے وقطعناہم فی الارض امما تس نسکر المنگدی پس مکہ کے مختلف ڈلے. منہم الصالحون بعض دین نیکان دی ومنہم دون ذالک او بعض سیوا دی دینا یعنی ندی نیکان. وبلوناهم بالحسنات والسیئات ازمیخت اکمونگا پا دی باندے پا خوشالو پا غمونو بالنعم والنقام دعا مخلق دا پارا غم خادے کی امتحانی دا اللہ دا طرفنا. لکہ او شاعر وی نشادی داد نشادی داد سامانے نغم آورد نقصانے بپیشے ہمت ماہر چ آمد بود مہمانے. دا عام خلق دا پارا غم خادے کی ضرور امتحانی. وبلوناهم بالحسنات والسیئات او ازمیخت اکمونگا پدی پا خوشالو پا غمونو لعلهم یرجعون من اے عن اسباب السیئات الی الحسنات اغا اسباب دا گناہون چپری دی حسنات ترش دا دیر پارا لعلهم یرجعون دا دیر پارا چی دیر اوگر دی دنا فرمانے نام. فخلف من بعدهم خلف دا دا باب غاصل مقصد شروع شو چی اخیر پورے ہوخا. اللہ فرمائے فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب قرآن کی بیوزے کی راشی فخلف من بعدهم خلف اضاء الصلاة ناکار خلق پیدا شو منز برباد کا. فخلف من بعدهم خلف دے مقام کے خلف مصدر د خلافت نہ مشتق صیغہ د ماضی دا معنی دا قائم مقام. یو د خلفن معنی یو د مفرد او جمع دواړو ته وای. البتہ یو فرق شته هغه دا چې کله خلفن په غړوندی د لام سره راشي نو مراد تن ناکار خلیفې او چې فتحې د لام یعنی په زور د لام سره راشي خلفا نو مراد تن سي نیک خلیفہ خان. او وراثت اگے توئی چھ دمڑو نہ جوندو تہ پاتیش اگا سامان توئی چھ پن قد رقم واغستی شی اگے تم عرض عرض لفظ دا عرض اگا سامان چھ اگا پن قد رقم واغستی شی. دل تا آیت کے مال پ لفظ دا عرض سره تن تعبیر اشارہ ودی تہ چھ دنیا عرض سمر ڈیر شی خدا نا پیدار دا دا گارنٹے مارنٹے لائق نہ دا ددے گورے گارنٹی نشتا دا مستعار جون دے سمانا سوالی جون دے خا. قرآن پاک فرمائے فخلف من بعدهم خلف پیداش ول رستو ردینا ناکار خلق ورسل کتاب ویغستو کتاب میراث کے یا خزونا عرض هذا الادنى اخلی حرام مال ددے ذلیل جون دپارا ویقولونا سیغفر لنا او وائی دی خام خام بخن بکی گی منتا وهم لا یتوبون پدا سے آل کے چوتو بنو باسیم اسو موئی خدا غفور رحیم دے ٹک تمگا دا یتیمانانو پیسے ٹکے او ختمونا پلانے ہوئی با اللہ غفور رحیم دے سیو غفر لنا مطلب دا اخلیم او یریگیم اخلیم دعاگانے مغاڑی نو تب ہوئے دا خودے ہو یرید بیا بدا سے نکی نو جواب وَإِنْ يَعْتَ مَرَضٌ مِسْلُوم کراشی دیتا حرام مال دا غشان نورو نو یا خودو اغم اخلیم بلرد بیا اخلی بلرد بیا تو اتے استاجی دا دا نکاح پیسے خوتا را پارا خینوے کنا یرا بس پزور را لجیب کی واچھو لے ماں ناغستے زیبا بیا با خیال کرو نہ لاوی تو بیا راشی نو بیلی نو دا خور دی دکانداری دا وَإِيَاتِ مَرَضٌ مِسْلُهُ يَأْخُذُهُمْ کراشی دی تحرام مال دغشان ناغاو مخلی دی اغا خپل ٹیکس نپری دی دا معشوم پا بانکے دا دی ٹیکس تے پا نکاہ کے ٹیکس تے دا نپری دی خوا یو زمانہ کی زمان گاون کے دا گاون دی الگ پیدا شو نمور و تری چھ پدی کسی دی خوا کی مستاجی دے دا تووائے دی لکی لبا بانگ ہوئے زلالم بانگ میں ہوئے چھ سڑے جماعت تتنے نمولا ہوتے لگو مبارک شد زوید شوید ویا وی دا بانگ سنگا چلو وی بانگ ہو جیا گاون کے پلانے وی خوا وی دا چھ بانگ دے پاغے پلار رہنے دے مال اخپل شیر آگا نمات اے 500 روپے رانواغستے میں دیر خوش مالا خو کرے سلور نے راکڑی پا بانگ خو چھ در کم واپس دیر خوش ہو چھ در نواغت وہ جی نم پری دی واری رانا کنا میں خم مونگتا خوئی چھ پا زور رالا جیب کے واچ ہو لیوی دا دروغ ہوئی اللہ فرمائے وَإِيَاتِ مَرَضٌ مِسْلُو يَا خُذُوهُمْ او کراشی دیتا حرام مال دا غشان نورا آغا مخلیم پری دیے چھتا علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب دیتا خاص میثاق ہوئی خاص اللہ فرمائے آیا نہ دیا غستے شوے دے دین اکلک لوس پا کتاب کے اللہ یقولو علی اللہ الا الحق دا چے نبو آئی دا اللہ بارکے مگر حق خبرام ودرسو ما فیئے لست دی دیا غا حکمنام چے پدی کتاب کے لئے والدار الآخرة خیر للذین یتقون کور دا آخرت جنت غرد اغا خلق لرا چے پریس کئے دا شرکنا افلا تاقلون آیا پس ولے اقل نکار نالے ولے اقل نکار نالے زاننم بے اقل جوڑ کرنے والذین یمسکونا بالکتاب پلوز باندے چے سوک عمل کئی داغی دا پار بشارت دین مراد اگری چی پا تورات باندے او داغے پا عہد باندے کلگ او پا کیا اس قسم تحریف نو کرے لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو او نور اگر سوک چی اسلام قبول کرے ہو پا یہودو کی نو دی آیت نے معلوم ہے چی قرآن پاک کئی او سرے اسے پا تعظیم او پا احترام سرا یا و تا کسور واجی والمارے کی کیری نو پا دے فیدن نکی گی دا قرآن اعجاز اگورا دا سے انہوں فرمائل چھے یا خزونا دا سے امنوئے چھے یقرؤنا بلکی یمسکونا او تمسک وی عمل تا قرآن با عملی کول غاری علب کاری کی بل دا چھے پتورات کے خوبیشمار احکام ہو حال دا چھے دلتے صرف اقامت الصلاة ذکر کو اشارت دیتا ہوا چھے دا طول احکام انہ ضروری کدین آغا منز دے او دیکھے دیتا ہم اشارت دا کہ او سڑے دا مانز پابن شو نو دا شریعت نور احکام بوتا اللہ آسان کی دکہ دا مجھ سے دے دا ممد دے پا اعمالو عمل کولو پا نور احکامو باندے لکہ حدیث پاک راضی السلاة و اماد الدین نستن سڑے چت تسل لگی مضبوطیا لگنا نو دا دین مضبوطیا پا منظر ایسی معلوم شو جی کم سڑے قرآن ہوئی چاہت دین کارم پراستے سرکین الگ وکار کی فرمائے والذین یمسکون بالکتاب دا دلیل پدے خبران چه استغفار پا جبا تمنا دا مغفرت فیدا نور گئی تر سوچ ور سر توبہ او عمل نہیں گورے خان آ کسان چه عمل کئی پا کتاب دا اللہ پا بندی کئی دمانزا انا لا نضیع اجر المصلحین یقیناً نہ برباد ہو مونگ ثواب دے اصلاح کے ان کو دنے کملو وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ وَإِذْ نَتَقْنَ آیت کے دے یہود دے وینا پر رد باندے بل دلیل دے قواقی دی بخل شوے وے بیا پہ باندے کوئی تور ولی راز ولن کرے دینے بیا ولی لوز اغسطا خو نو بخل شوی دا خودی اسے دروغ ہوئی خوا او دے تو یہ اقراف الاحکام نتک نام نہ رفعنا عبداللہ ابن عباس ہوئی اور ددی آیت ربط د بقرے درش پہ تسر رہے آیت کے اقراف الاحکام او داغ جواز سڑے مل نہ گئی تے تب پہ زور کولش واحد نہ تک نل جبلا فوکام کم واقف پور تک غر د پاس ددی نہ تک نل جبل سورت نساء کے یو سلسلور پنزو سمو باس ہے نساء اللہ فرمائے سورۃ نساء 154 یو سلسلور پنزو سم ورفانا فوقہم الطور بمیثاقہم اچت کمونگ دا پاس ددی کو ہی تور بمیثاقہم دا پارا دا لوز غستلو ددینا نو اذ نتقن الجبل فوقهم کم وقت پورتا کمون غرد پاس ددی کانہو ذلتان من کانہو صحابون تب وجدا وریزوا وظنوا انہ واقعون بهم ساکتون بهم واقعون ساکتون او یقینو کدی چدا پریوتن کرے پدی باندے خزو ما آتیناکم بقوام اویل منگا انہی سے آگا کتاب چے در کردے منگ تاسو تا پا کوشش سرام کوشش سرے وزکرو مافیے یادوے آگا چی دی کتاب کے لئے نتے یادے نا اتا بیسے یاد کتا ناستے گپ لگے اکثر جینا کہے درس لراغلی یو بل سر گپ لگے نو پا درس کے پار یو کور کے چکم زنانا پورا مشرعی مکملا ناغے تا زمان اجازت تے دا سی جینا کہے دے شری چے دا قرآن پا غالا گپ لگے کنا ناغے تا زمان اجازت تے شری دے وہ پاس ایسا ہے ذکر قرآن اللہ دے آیت کی وَسْكُرُوا مَا فِيهِمْ یاد آوائے اغا چے دے کتاب کے دے نو چے تو کتاب تا ناست ہے او گپ لگے اپا سلگو سلگو خبریں کئی نا ہو زنانے دی دادیم جینا کہے نوی جیرہ پلان کہے ابے و تزو خوما زبیا نرازم نو کتن نرازن اسے چل بوشی وایا دامنگ ناروا ہوئی چھے درس کے خبر مکوا چھے دا خبر پتا دم ربت اولا گیرے چھے درس کے خبر مکوا نو معلومی گی دا چھے ستا نور سا مطلب دے قرآن دے مطلب نہ رہے زوئی بیا ندرزم خان نو چھے نرازے مرازنو کنم رازی ندر رازی خود دے باوجودم زمان مشرو زنانا ہوتا اجازت تے چھے کمی جینا کہے درس کے خبر کئی آدے شڑی وَاشْكُرُوا مَا فِيهِ يَدْعُوكَ چدی کتاب کرے لعلکم تتقون دیر پارا چ متقیان شیم قرآن تا بناشتی وے پدے کمیس خود داس خپل ٹاپ کرے دادل چا کرے دا وے ما وے زما اختر ل جوړو مخ زما مل کی دغه س ٹاپن تا ٹاپو ل راغلی قرآن ل راغلی وَاشْكُرُوا مَا فِيهِ یاد آئے گا کام چرے کتاب کے دے لعلکم تتقون دیر پارا چے متقیان شے وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ دے آیت کے دے یہود دا قول پدرم ذل رد کدی واقعی بخلشے ہوئے نو بیاد تمام بنی آدمو نمی پر ربوبیت منلو لوز و لغست بیاد لوز تساجد دا عالمگیر لوز و وعدا او دا غی ذکر دے کم لوز چے دا خالق و مخلوق دا عبد و معبود منس کے شئو مخلوق لادی دنیا تا نو راغلے او دے تا دا ازل اغا لکو اللہ فرمائے اللہ تعالی دا عالم دا عالم و دا دنیا دا سے پیدا کر دی چی دا ہر شی و ضابطہ و قانون دے پا قانون چی چلی گی دائی دا پار ار قسم راحت و سہولتون اللہ پیدا کر دی پا خلاف دا غچا کے چاگی خلاف ورزی کی دا ضابطے او دا قانون الہی اچھے سو خلاف ورزی کی اگی محروم کر دی او عذاب والا مقرر کر دی اللہ فرمائے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ کم واقع چه واقع ستو رب ستا دا بنی آدمونا من ظهورهم دا شاگانو دا غینا میساک العام بعد الخاص او دی آیت تا آیت المیساک وی لکا بکره که چه آیت المداینو یا آیت الکرسیو نو دغا سے دی آیت تا آیت المیساق وائی خوا کم واقع چی واقع ستو رفستا دا بنی آدمونا دا شاگانو داغینا اولاد داغی ذریتم حدیث کی راضی وادی نعمان کے دا لوز اغسطے شو ابو حریروی ما من مولودن الا یولدو علی الفطرت فابواہو یحویدانی او ینصرانی او یو مجسانی اللہ چ بنی آدم پیدا کی نفع فطرت توحید پیدا کی مور پلاتے نے یا یہودی جوڑ کی یا نصرانی او یا عیسائی او دا ہی دغا سے پنجابیانو کروڑو کے پیدائشی ناغی و تا پنجابی خی پختو آگے معشوم لنو ورزی پختانو کر پیدائشی پختو و تا خی مشرک کرا پیدائش ناغی و تا شرکو نخی یہودو کرا پیدائش ناغی و تا یہودیت خی نسواراو کرا پیدائش ناغی و تا پیرنگی توب خی مجوسو کرا پیدائش ناغی و تا عیسائیت خی فا ابواہو یو حویدانی او یو نصرانی او یو مجسانی او دا قیدہ دا اولاد لچے مور سنگ تربیت ورکینو آغا سے اخلی وڑو کی لاؤ دسماتے ورلے مور و توی دا غزے ادرے کا کوا نو پولالا وڑو کی عدد کی ناغت غٹم شی خواگا پناس تنبیاو دسو نماتی وڑو لسی تربیت ورکے ورکول پکار دی خواہ فرمائی اللہ و اشہد ام الانفسیم و حال دا چے گوان کرو منگا دی علا انفسیم پزانونو دا دی باندے سورة روم باس ہے 30 آیت خواہ روم یوشتما اللہ فرمائے سورت روم آیت دیر شا 30 آیت دا سورت روم فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا انی سا دین دا اللہ اغچ پیدا کردی خلق لرا پاغے باندے لا تبدیل لخلق اللہ نشد بدلے دل پیدا وقت اللہ ذالک الدین القیم داد دین مضبوط فطرت اللہ اللتی خا نو پدی فطرت باندے پا وادی نعمان کے تینا لوز اغسطے ہو واشد و ملان پسیم حال دا چے گوان کرو دی پزانونو دا دی الستو پی رب دیکم یو حدیث راضی حدیث قدسی دے اللہ رب العزت ویز بندگان توحید باندے کلک پیدا کم نو شیاطین و تراشی دین پی گڑ وڈ کی او حرمت علیہم ما احللت لہم حرام کی پیاغ شے چھ ما دیتا حلال کری خواہ شیطان دم نہ لے رائے مینے الستو بے ربکم قالو بلا آیا زنے ماستا سو رب قالو دیوے بلا ولنا انعام یو سل درش کے دا مسئلہ تیروا اسورت توبہ و باسے واللسما 17 آیت اللہ فرمائے سورۃ توبہ آیت نمبر 17 واللسم ما کان للمشرکین رستو گورا شاہدینا علی انفسهم بالکفر اقرار کون کی پکپل زان باندھے پکولو د کفر سرام نو دلتے موئی و اشہدہم علی انفسہم الستو بربکم قالو بلام گوان کڑیو منگا دی پزانونو دا دی آیا زنی مستاسو رب اویل دی ولینا شاہدنا گوائی کو منگ اللہ وی انتا قولو یوم القیامہ اسے نچے سبا قیامت کے اوائے انا کننا انازا غافلین چیقنن منگ دا دے لوزنا بے خبرو نو دا لوز میرا تا صورت عراف کے رایات کو چی سبا انکار نہ کوئے خان تاسو سبا دانشے ویلے چی پو عالم ارواح کرانا لوز غصا خمونگ نا ارشیو نا لاب ورتوی چی نکنا ما خو تاسو تا صورت عراف یو سل دواو یا کی ذکر کرو او تقولو انما اشرکا باؤنام او سبا داو نوائم او تقولو انما اشرکا باؤنا چیقینن شرک کرو مشرانو دمونگ من قبلو مخی دمونگنا وکننا ذریتم من بعدیم مونگا اولادو رستو داغینا نواغی پس روانو دیتویر تقلید جامدہ او دا نارواده دیتا تقلید جامدہ ہوئی ادا نارواده وچ پہوچا مشران پا غلطو سر دین تبم پا غلطو سرے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ دلغت پا اعتبار سرا اتباع اطاعت او اقتداء دا طول اتباع اطاعت دا اقتداء توئی مجموعة الرسائل امین صفدر اول جل اتل صفا ادا میں دے لوئی جزن خلق تاسو توئی ارے جی اتباع قرآن ذکر کرے تقلید نہ ذکر کرے وہاں نو مجموعہ تو رسائل رامین صفدر اول جل اٹھارہ کی ہوئی وہی دا لغت پہ اعتبار سر اتباع اطاعت یا شیرے اتباع اطاعت او دے دوارو تا اقتداء وائی او تا چھے دا چاہ اقتداء اکڑن تا دا مقلد شوئے اللہ فرمائے او تقولو انما اشرکا آباؤنا من قبلوں یا انو آئے تا سوچ یقیناً شرک رہو مشران زمونگ مخی زمونگ نام وکننا ذریتم من بعدیم اومنگا اولاد رستو داغینا افتحلکنا بما فعل المبتلون آیا پس علا کریتا مونگا پاغکار چکڑ دے باطل پرستو افتحلکنا افتو آخذنا آیا تا مونگا نیسے نوے مرگر چی رازی زی و تخی وکذالکا نفصل الآیات من نبین الادلہ والحجج لیرجعو الی الحق وکذالکا نفصل الآیات دکشان تفصیلی بیان ومنگ دلائل ولعلہم یرجعون او دیر پارا چی دیر او گرزی حق تا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا پدی آیت کے بیا رد کئی دی پا قول باطل دیوی سیغفر لنا اللہ وی کو واقعی دی بخل شوئے نو دا دی دا غمولا ولی اللہ سزاوار کو چھ سرد علم اللہ تباہ کرے لے دا عروج نے تنزل تراوستے لے دا ولی نو دولی جواب داد نفسانی اغراض پہ غالب شل نو دین تے نہ پاتش قرآن پاک گور دغی مولا نم نہ دے اغستے نہ دے ذکر وجہ دادا دو علماء دے کہ اختلاف تے او کثرت سر روایت شتا چھ پکے مشہور او دا جمہور علماء پنیز بان قابل اعتماد روایت دارے چھ ابن مردویہ دا عبداللہ ابن عباس نے نقل کی چھ دا مولانا صاحب بلعم بن باعوراو دے دا شام علاقہ کے بیت المقدس تنیز دے دا کنعان علاقے اسیدون کے ہو اور یہ روایت کے دامتا چھ دے بنی اسرائیلو کی مولاو اور دا بعد کتابوں نے علم دا تحاصلو آتے نہ ہو آیاتے نہ کے دا علم تا اشارہ دا واقعہ دا سوا چھ کلا فرعون غرق شو او مصر پتہ شو او حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تا دا قوم سرکشان سر دا جیادو کمو شو دغا سرکشان اولی دل چی موسیٰ سر دا لخ کرن رو رسید او دا موسیٰ دا مقابلینو غر کے دل خودی تاسم معلومو دا مخکنا نو دی طول راجم شول او دغا مولانا دا بنی اسرائیل بلعم بن باعورا آغا ترال ورتوی چی موسیٰ علیہ السلام دیر یو سخت سرے دی جی دسر دیر لوے لخ کر دی جی اگر دے دا پار راغلے چی مونگ دا دے ملک نو باسی نو تو زمونگ دا پار دا اللہ نا سوالو کا چی دا موسیٰ زمونگ دا مقابلے نا خدا پاک واپس کی زگا چی بلعم دا دی مستجاب و دعواتو پا دا زمانہ کی با خلق دا تراتللو دعاگانے بیتے گوختے بلعم اولا گید نو دیتا وی دیر افسوستے عجیب خبری کوئے موسیٰ خدا اللہ نبی دے اگر سر دا اللہ تعالی ملائک دی دا اگر خلاف بددعائی زسنگ کولیشم حالانکہ دا اگر مقام خو ما تا معلوم دے کہ دا سے میں اکرل نو زمان دین و دنیا بدوار تباش خواہ خیر دا اگر خلقو پہ دیر زور او لگاو آخر کار بلعم ورتوی چی خدنو زب دا اللہ نا معلوماتو کم چی دا تاسو سنگ دعا پا ما غوار ہے کول چه ده دی اجازت شتا او کنشتا ده تا خوب که معلوم شوا چه گوره داسی ایش کلم کوا بلعم تا ده قوم تاوی چه زد داسی بایی نشم کوله ده قوم مشرانو لگی دل وی شوڑا ور مخکه که می شوڑه کار نکی یو زبردست حدیه و ڈاله جوڑا کرا ده پیسو ده عرصو روڑا او دا پاکی کت که رشوتو بعض روایتو کی راضی چی بلعم بین باعورت خزی ہوئے چی ملا دا دمر درنا ڈالے دا لرالا دا والا خیر دے ایو بیا بگورو دعا ولو گوارا بلعم اگر رشوت واغس او بددعائی کولا اس راشد اللہ دا قدرت نظارے ہو گورا چی قوم امتباشو مولانا بلعم بین باعورت جب چوا چکل آگا دا موسیٰ خلاف کے خوزولا نو جب اللہ را زولند کرا پا دی سینہ بہت دا سے زولند پرتو بیا واپس نت لکھا پلوی غم خدای وارو پا سینہ باندے را زولند شو جبا باہر رووتا دی چی پزان پوشنو قوم تاوی چی زب دا موسیٰ علیہ السلام دا ماتی ورکولو طریقہ تاسو توخی مغا دا دا دی لخ کر کی جنکے دن نکے اسیم دا سکڑی دی خواہ مسلمانانو کے جنکے رانے نیستی دی دین جیوز او اگر گرزیو دے لکانو سرا زی پدے دا خپل پراجک سی پتو نکے او مطلبی دائی چی دی پراجک ترانے نوزی وی جنکے ہو لے گئے چی دا موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل پا حرام کارے کی اختشی پا خپلا با تی دا خدا امداد کرشی نو ماتی باو پوری اگا قوم دا شانو کرل تر یو حد پوری دی کامیاب شل پا دا چال کے او پا دا حال کے اللہ تعالی دا بنی اسرائیل نا او یازر کسان پا تاعون مرض باندے مڑکڑل مطلب او حاصل دا شو ہر چرت باطل پرس چی اگر که ملائی داغت لا سب درے کار خام خواہ کی گئی یو قوم کے با بے اتفاقی پیدا کی دویم قوم کے با ایجاد دا بدفعلے دا زناکارے کی او درہم دا قوم سرمایے تب غلی مال تب غلی خواہ ہر باطل پرست پا ارض مانے کے مال او حیات دوارا لوٹل گواری خو موتا سوچ نکو فرمائے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَا وَآيَاتِنَا بیان کا پدی خبر داغا چاچے ورکڑے منگا غتیلم دایتن زمان فن سلخا اوتو داغینا پوجدنا مل شیخ مرحوم بوے لکمار چی دخپل پرچ نوزی پوستکے وغرزی دا ملا پوستکے سو علم دا قرآن و حدیث نو چی کل ملا نور سشورو کرل فن سلخ منها نفا اتباع و شیطان نو شیطان ور پسی اولے کی بیانو کم عالم چی پا علم عمل پری خودو نفا اتباع و شیطان نو شیطان ور پسی شی تفسیر عثمانی وی دا دے آیت شانی نزول کا عرصے خو دے آیت کے داغ خواہش پرست ملیان و انجام بیانے چے حق خوار دو قبولی کو داغے نہ بعدم دا دنیا پلالچ کے راشی او حق پزے پری دی باز نو پدی آیت کے آگے ملیان و دا پارا زبردست رٹن رکھا فاتباؤ شیطان ورپسیش شیطان فکان من الغاوین شدے دا گمران نام فاتباؤ شیطان صرف پہلم کار نکی گی بلکہ عمل غاری دال پورے بابا جی بوے کپ علم لار مندے شوے بید پزلام کپ علم لار مندے شوے بید پزلام چاہ بدوال نوے ابو علی سینا تام ابو علی سینا لوے ملاوام ہو یواد پہلم کار نکے دخا عمل غوختا نفا اتباو شیطان ور پسیش شیطان فکان من الغاوین شدے دا گمراننا دا اللہ تعالی تقدیر او میلان دا دنیا دوارا تکرو شو ملو شو نفکان من الغاوین اغا مشہور نحوی عالم ابو حیان چاہتے تپو سکو ویرے کا ٹول عمر کے نیچے تکور کے ڈوڑا ہے خوڑے لیوا ویرے ماں چاہتے دا کار نو کری اور وز بدا سے رالو چھے اتفاقاً دا ڈوڑا ہے وقت کے کور تر عالم ویمائی چھے چلو نن رو جو نی سخا ٹول عمر چھے میلمائی ناغا سوک دے خبر یہ استاج دے ٹول عمر میلمائی خا اللہ فرمائے فاتباؤ شیطان فکان من الغاوین ور پسیش شیطان شدے دا گمران نام ولو شئنا لرفانا و بیام ہر ساو علا پخپل جون کے دیتا محتاجی چھے دخپل دننن گرما او زہریلا ہوا بہر رو باش او دا بہر نا تازہ ہوا دننن زان تراکا گی دا ہر جاندار دار و مدار پدے تازہ ہوا باندے روان دے چلی گی اللہ پخپلو قدرتونو سره دا اهم کار ډیر آسان کړی دی بغیر د اراده نه بغیر د محنت نه د پوزی په شروع باندې د دنن نه هوا بار راځي او د بهر نه هوا دنن داخلي نه انسان ته په زور ملاو شو نه سوچ غواړي نه طاقت غواړي قدرتی او فطرتی طور باندې پر لپسې دا کار روان دی حتی چه دا انسان پا خوب کم دا سپیگمو پا ذریعہ باندے دا کار رواندے او چلی پا حیواناتو کے او پا ساوالے سیدنو کے صرف یو سپی دے دادا سے حیوان دے چه دے پا خپل سا آغستو او پر خودو کے جب رو باش که جب رو نخ کرنو دا سا دن ننزی بیا خوا دا چل گئی که دا جب دا دن نی خلے بند کر با دے ختم دے دا یو سپی دے خوا دے با السا اخلی الب تازہ وا دن نبوزی چلے جبا لگ یا ڈیرا خروبا سی بے خام خام نو تاسو گو رہے دسپی اکثر دا جام کلاوی دا سی کلے ڈیر رو گرمے کے ڈیر رو کی دا سے دا شنڈو نے راز وڑن دی دا چل گئی خام دا سپے دے او نور حیوانات جب الرو باسی چی یا پی چتا حیوان عملو کی یا پی چتا درن بوجھ وا جائیں نو قرآن کریم دے مقام کے دا ملا مثال دا سپی سر ور گئی داغ دا کجروائے دا بیدینے پا وجہ او دا امیانو مثال دا عام حیواناتو سر ور گئی داغی دا کجروائے دا بیدینے پا وجہ نو دے آیت نمونگ تا معلوم شوا چھے دا باطل پرس ملا مثال دا سپی دے کل دا بے علم عالم مثال اللہ دا خر سر ور کر دے کما سل الحمار احملو اسپارا قرآن کے برائش او دا اللہ ور کرے دے منگ دا اللہ خبر صرف را نقل کو تو پدے مکارے گا چھتا ہوئے اگورا وی علکہ ملا ترے سپے ہوئے ماں وطویلی کہ خدا وطویلی ملا ترے خر ہوئے ماں خواتا ندیویلی خدا پاک وطویلی کستا دا جنگ سمیہی کنن خدا سر جنگو اللہ اکبر اصل کی دا سپی پا کلموں کی دا حیرس چنجری او کله چې دد صاحب بند شي نو دی بیا لیونی شي، ځکه نو لیونی سپی چې په چاچکو لګئ هغه نه تو بور کې نو دی کې چینجی دی خا هغه د هرس هغه چینجی الله رب العزت دی تخی باطل پرس ملا ته چې شکرانه نه ملاویږي نا هغه در په دی کې ګرځي سپی د خوراک څه شی چې ویني نو تخته یې حتی چې اډوکې اډوکې سچې مردار هم نه پرېږدي دغه شان هر باطل پرس ملا که منخت د غیر الله ورکې رانغاړي ہے که د یتیم مال ورکې رانغاړي ہے که د سود مال دی ول ورکې رانغاړي ہے که ما خامیر پوخ کو ول یو سن شونډې پہ غړی که سلویختی ری پخه کړه نا هغه دغسې کوي ښه ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی ہر بدعتی پلس و سپتونو کی دس پی سر یو شان دے او دے موقع کی مونگ موجودا ہو لے عبرت اغسطل پکار دی یو دا چھے پا علم بناز نکے گورے اسے نتووے چھے مرم زماغن تے درس سو کولی شی نا نا نا نا دمرا غلطے با دے کڑی تب دا زان نا خبرم نے او مونگ با کڑی مونگ اقرار کو معافی غوارو دا اللہ نا دویم دا دا غمال نزان ساتا چی دا دین تباہی دا پار آغا ذریعہ گرزی خوا ولی دین تباہ کے او درم دا مفسدانو بیدین خلکو حدیه او دعوتو نم قبلوا سلورم دا بے حیائی و بدکاری نزانو ساتا پینزم دا اللہ پا کتاب عمل کوا دا پینز کسما عبرتونا اللہ رب العزت منتاصل راکی خوشحال خان خٹک بابا یوزل و تخلق راجم شوی بابا وے ہاں وے منتا خوش وصیتو کتا دو منتا سا خاص خبری ہو نکنے وے خواہ وے دچے میں نپری دے نو یو خبر میں وہ رہا دادا گوارے دا دشمن پا قسم با یقین نکے غل دشمن دے کنے دے نو چھے غل غلاو کیا خو خود قسم کئی داغه په قسم ادبار ما کوا زم وایم چې د مشرک او بدعتی منافق په سوګن ځان تیر باشینو دا ډېر کم کل موحدی ښا وای و ته کنه ویره جی قسم په الله چې زما دا زړه نه دا بستا سره دینو او چې پکې ګوره نمبر 1 مشرک او بدعتی وای یره جی تاسو په ما ډېر ګران یې یہ رستا سدا واج جی پا ما دمرا خوک لگی اللہ نو اقا سمو نبرا تھا کہ دھوکا پہ نشے خوشحال خان بابا وئی قوم وطوی یا وسیعت راتا بنو کوئی خانو دویم وسیعت دا تدا کو ما چھے پس پی نگیر دا زوانے خوبو نلی دل مطلب دا چھے سڑے سپنگیری شی واقیدے دا شیر کی آدے بیام وئی خوبی نی چھے که خیر یا توارا جنتو نظم آجی وای پتا مچا پسپین گرا د زوانه خوب لیدل دا مطلب چې سړی سپینګری شي واقیده د شرکی اده بیان د جنت پتا مره توبه د شرک نه نو باسی او درې وصیت خوشحال خان بابا دا کړو چې تورزن نه او د تورې لاف کوي مطلب دا چې په قران سنت نه پوا او ځان ته پوي وي یا دا چې حق نه بیان کړي او غواړی دا چې زما صفتونه خلکو کې چیر پلانې ډېر حق پرسته نو دا سړی ډېر نادان دی او سلورم چې د مشرانو خبره نه منی لوی کم کل دی توحید سنت د مشرانو خبره ده کنه ده د پیغمبرانو پینزم چې په مټو کمزوری او جنگ کوي مطلب دا چې خپل به عمل نه په توحید سنت او بل توحید ته مشرکې ته بدعتی وای تا ځان ته کتلی دي چت سره د توحید د مننو کمی لغړی ته کې خوشحال خان بابا زبردست خبرې وای چې په مټو کمزوری او جنگ کوي مانس پخپل عمل په توحید سنت نشتا او په بل فتوی لګی چې ته مشرک او ته بدعتی شپغم وای کما کل دی هغه انسان چې په نسب او په جامو په بنگلو باندې فخر کوي حالانکه دا د فخر شې نه دی اوم خوشحال خان بابا و ما خبر دا کول قوم تا وی ډیر کم کل دی هغه انسان چې د بل نه خوري او دی پچا نه خوري نو چا وته بابا دا سوګره وی خپکه ګمرا مولا دی باطل پرس ملا رہے ٹول مرے دبل نخری خود پچاؤ نخرا والا خا لکد ابو حیان خبر مامک کے تاس ہوتا ہوں اللہ حضر اللہ فرمائے وتبا ہوا ولو شئنا لرفعنا بها کغختل مون خامخا پور تکڑے بوا مرتبہ مون پامل دد سرام پامل دائے تن سرا ولکن اخلد الى الارض لیکن دے ور کش دنیا تا ور ڈبش دنیا تا خلود سے ہی مائل کے دل دنیا تدا سے مائل شی چھ سمپ کی ور ننوت خا بخش پکے بخ و تبا ہوا ہو روان شو پخواہش پل پسے اللہ فرمائے فمسلو کمسل الکلب حال ددو پشان د حال دس پیشم حدیث کی راضی چاہتا چھ دے بخشش ورک او اغت نہ تب یا اخلی او یا اخلی نہ خز باد ہے نو کل کل بھی یعود فی قیئہ دادا سے دل کا سپیچ اخپلی الٹے سٹی چال ارے خیراتی سشے ورک نز باد سلا کدے اس باد رستہ مثال داد سے لگا سپیچ اخپلی الٹے سٹی آیا دے ورک بیتے نہ واپس اخلے لے کدی اس خاتیانو ماتا تا در بخلے تا ماتا را بخلے ایو بلتے بخی اللہ کوئی تو بے اغتاو بخی اغتاو بخی اغتاو بخی بیا با مال رائشی خان دا چل ولی کوئے دا جی دا لس روپیری چی دا دریز اللہ توشی دا دینا دیرش جوڑی شوائے خان شابہ سے مداری وایا دا لس انہ دیرش جوڑے آہون دا لس روپیر والا مالا پی شل را کزا نو قدر اکر خو مسئلہ ٹھیک دا او قدر نکر نو پوشش چی دا مسئلہ دا دیس دا غلط دا پہیلے اسکات کے چی کم مال چاہتا او بخے او اگا مال تینا تو بیا اخلے نو حدیث کے صحیح کے راضی کل کل بے یعودو فی قیم نو دمی سال دسپی دے لکا چیخ پلے الٹے سٹیم نو خیراتی شے چانا واپس مالا یو خیراتی شے چاہتا زبادا ما علاقے بکار کی خواہ قرآن زکوے فمسلہو کمسل الکلبام حال ددو پشاند حال دس پیشو ان تحمل علیہ الحس کا حملہ کے تو پدی سپی باندے نو جبرو باسی او تا ترک ہو الحس او کپرے گدے داس پہ نو بیام جبرو باسی ذالکا مسل القوم الذین کذبو بے آیاتنا دا مثال دا قوم دا غچا دے کذبو بے آیاتنا چی درو جنگنے آیتو نظمام فقصص القصص لعلهم يتفكرون بیان کا دا بیان فقصص القصص بیان کا دا بیان بیان کا دا قصہ بیان کا دا واقعہ احسن القصص یو اسی قصصی قصے پوکھا بخلق ڈی روزگار ہو اجرو کے بناستے ہو دادم درخانے قصہ کا دا فرحاد و شیرین ہے دا لیلا و دا مجنون دا یوسف خان شیربانو اواڑے چبو اگی لب سورتل ناگی بنگا بنگاوے باچاؤ ناس پدن کا چاو نہ نہ فقص سل قصص اصل قصص دا قرآن دی احسن القصص بیان کا دی تدا بیان لعلهم یتفکرون دا پارا دا دے چی دی پکرو کے سا مسلہ القوم الذین کذبو بی آیاتنا حاصل دا سوک چھے دا اللہ دے کتاب نے انکار کی نو مثالی دمر ناکار دے چھو غیرت من سڑے دا دے مثال پزان چسپان کولو تا تیار نہ دے سا مسلان القوم اللذین کذبو بی آیاتنا بد دے پا مثال کے آقا قام چھے درو جنگنی زم آیتنا و انفسهم کانو یظلمون او پخپلو زانو نو باندے ظلم کے اے بے اعراضہم عن اتباع الہدام کانو یظلمون بے اعراضہم عن اتباع الہدام ہدایت پری خودام ندا ظالم شو پزان کنا من یہد اللہ فہو المہتدی آیت کے دا ثابتی چھے ہدایت ترسول نرسول کار دا اللہ دے مقام جابیہ و توی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یورس خطبہ نستلا دا حمد و سنان باد فرمائل من یاد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. یو عیسائی یہودی مجوسی دا خپل مذہب یو ملا ناستو اگا آخری لپس دا خطبے وارے دا نو پاسے کس گن گنو کرل. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ترجمان نتا پوسو کہ جدا مولانا سیب سوئی زکا عمر بن خطاب پا پارسے نا پوئی دا ما تے او سری استائی جی تالے پارسی درزی میں نا نو تسنگا مولائے میں درت عمر ام پا پارسے نا پوئی دا لیا مولانا پارسی کو جبا دا نمی نلتا خلاص را قبر کم چی کتابونو کی بعد کتابونو دا پارسے دی پائے انشاءاللہ پوئی گو. نو عمر بن خطاب دے ترجمان نے تپوسو کہ جدا مولانا صاحب سوئی نا سڑے و تو جی دا سڑے ہوئی چ اللہ تعالیٰ سو گمراہ کئی نا دا دے ایسے لگ جا رہے چوئی خدا پاک سڑے گمراہ کئی. حضرت عمر فرمائے اے دا اللہ دشمنا تو خو سخت دروغ جنے یو اللہ نے جتے پیدا کرے او تے گمراہ کرے امیے اور انشاءاللہ ہم اگا خدا بد جہنم تور دن نہ کئی. افسوس دارے کہ زمان معاہدہ و لوز نوے کنا نما وستادہ سٹھ کلم کرے تو ظالمان تقدیر نمون کرے تو سوائے چھے نانا توبہ دادی حضرت عمر دروغ ہوئے خدا پاک سوک نے گمراہ کی ولی نے گمراہ کی چھے تقدیر کے ولی لکلی نو خامخواہ گمراہ کی خواہ. تفسیر البرعان زیم جل کے لکھیں چھے دے آیت کے شرط او جزا کے مغایرت نشتا مطلب دا چھے چالا اللہ ارادہ دے ہدایتو کی ناغ ہدایت قبل ہی دا مطلب نے مئی یہد اللہ فہو المہتدی آغا سوک چھے توفیق ورکی غلر اللہ غلار مندن کریم ومئی ادلیل فولائے قوم الخاسرون آغا سوک چھے بیلاری کی غلر اللہ نفولائے کا ہم الخاسرون دا کسان ہم دیدی تاوائنن فقد خواب و خسرہ. ولقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس پدی آیت کے یرد آخرت تا منکرین دا پارا فرمائی کم چے پزد ولار دی دا اللہ دا توحید و سنت دا نبی مخالفت کئی دغشان خلق ما دا جہنم دا پارا پیدا کری او دا ڈنگر و پشان دی او دا خپل و حواس و نکار نالی دا خپل و اندامون و نفیدہ سی نازلی. قرآن کریم دلتا مشرک انسان تا دا ڈنگر و ناکار وائی وجہ امدادا چھے ڈنگر خپل مالک پیجنی او مشرک خپل مولا نہ پیجنی. او پا آیت کے دا منکران دری چیزوں نے نفی کرل یو پوئی گینا دویم وینی نا درم اوری نا حالانکہ ار کافر پوئی گی وینی او اوری نو دا دے بیا مطلب سو جواب یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرت هم غافلون سورة الروم کے وم آیت کے جواب پروتے خواہ پوئی گی ولی نہ پوئی گی ظاہرا من الحیات الدنیا نسلو لوٹ کے ولی لس روپے ماتو کی کمی ورک کنا پا مخبر تراولی جدے کی لس کمی نی امونز الحمدللہ رب العالمین یا کناب الکا پریدی خود منزو خواہ خیر زمان کی گی خواہ او دسلو مات ورکنو لس کمی ورکنو آنا جی امونز کے خیر دے کہ مات گوڑو کو خواہ خیر دے نا نا نا فرمائی اللہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ذَرَأْنَا مَنَ خَلَقْنَا یقیناً پیدا کری دی مونگ دا پار دا جہنم كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ دیر دا پیریانو نام وَهُمْ كُفَّارُ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ او دا بوی کافر پا انسانانو کیو پا پیریانو کیو مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ دا پیریانو بنی آدمو نام. اللہ فرمائے لہم قلوب اللہ یفقہون بیام او گورے دے قرآن پاک کے یو عجیبہ نکتہ دا سورۃ زاریات کے غالباً وہی اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسان او پیریان ندی پیدا کری مگر خپل بندہ گیلام او دلتے ہوئے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ درست غرض جوڑ شو کنا دلتے ہوئے ما ڈیر پیریان انسانان جہنم لا پیدا کری رے او التزاریات کے ہوئے ما عبادت لا پیدا کری رے جواب چھے پا سوال پوئش ہے پا جواب بپوئے. زاریات کے غائے تشریعی ذکر دا او دل تے غائے تکوینی ذکر کرے دا دا یو علمی جواب دے. اللہ فرمائے زاریات کے غائے تشریعی ذکر دا شریعت او دل تے غائے تکوینی سمانا چاچ کفرو کو برے نہ اللہ لکھنی دی غائے تکوینی دا چھے دے با جہنم تا بوزم ندد پارے جہنم تیار کرے دے او غائے شرعی التے ذکر وا دا شریعت حکم دارے چھے کم خلق اللہ نہ گمراہ کئی پا ہدایت کئیے ناغی دا دین کار کئی عبادت کئی نفا خلقت الجن والانس اللہ لیابدون فخفل دے سیش. اللہ فرمائے لہم قلوب اللہ افقون بیان دا جی دا سی زلون دے یا قلوب منا عقلون دا جی دا سی عقلون دے چی پوئے گی نا دلائل دا ہدایتو باندے نا پوئے گی لا افقون بیان پوئے گی نا پاغے سر پا حق ولہم اعین اللہ افسرون با دلائل دا وحدانیت لا افقون کے دلائل دا ہدایت ولهم عين لا يبصرون کے دلائل دو وحدانیت جی لراستر گیری نوی ندی پاگے سرام حق لرا ولهم آذاننا مواعظ دلائل دو ہدایت دلائل دو وحدانیت و مواعظ او دری چیزوں نے ذکر کرل زڑو سترگے وگنا او دا دلیل شو چھے اسباب العلم سلاسنا دا علم دری اسباب دی کم کم سترگے وگنا زڑا پستر گووینا پا وگنا وارا زڑا تے واچوا نو تا در دروارو نا کاروانا غستفا سترگے رے بلخوا کتل کئی ناس قرآن تے وگنا دے بلسا آوری گپ شپ تے شورو کڑے رے او زڑا تا بتا سکوس کے چھ قرآن تا گورے ناو پا وگنا قرآن آورے ناو نور نور سکے لو بے کہخا آورے. زما درس کے اوکالے تیرا کے طالبان ناستو اگل منگالتے دا دلرگی لوے لوے ریلو نے جوڑ کری نیو طالب ہو دا سے مخامخ ناستو بالپین و سرو پریلے مرغے جوڑا والا ماں زان گلے کرے اور ساتھ پس میں ہوتے میں طالب ہوئے ہوں میں پاسا نو پاسے دو میں دارا تو جی مرغے دی پورا کڑا کنا جی دس مرغے میں دوسرا خبر ہے وی جی ماں ہوں میں تا چ مر گئے جوڑا والے پورا شو کہنا وی ماں کو جی نہ جوڑا کرے میں کہا میں تو کیا کر ریل روڈ ہے ارے لے روڈ ماں دا شو نو میں تو گرے سمرا کٹا مر گئے جوڑا کرے دا میں لے کہ بتا تا قران میں مت برا تا مر گئے جوڑے ہوں نہ سرے خیال لے تا بخرے پ قران پوئے کی دا علم دا ذکر اسباب خدا دری ون دا دری والا ہوتا بل سے ہو لگا ول پستر گوریل تا گورے قلم تا پگن قرآن نہ اور زڑ دے متوجہ کرے مر گئے جوڑے خا تب کلے قرآن دا کے خا دادا کمکل سڑی کاری چراغل یو کار لی ہو کئی بل سو آل کے لے گلے وے ٹماٹر روڑا نا ماس پخین را گئے وے تاس کول وے تو مداری تو لاڑو مے خا وے ماں ہوتا ٹماٹر لے لے گلے وے ماں ہوتا دے لے لے تو مداری تو ادرے گا ناغوی سچل شوی دا سچل پتا برا تا روز تو ڈوڑای کیو لئی پلار راغے تلکاری و توا چولا ناو توی دا تلکاری خونن پیکا خون تلے ویاو دے که تماتر نشتا وید آلک دے نلگو وید ما سار لس بجے لگلے و ماس بخین راغے ما تاوی چه تماتر میراو نڑو یر میشو زم مداری تا اولارو ما وی خوا نو پلار و تا سپلے اونی ولا وی رگا چه وزد تا مداری و خی خوا نو تو وقت پلے کار مقصد لبر آگلے و مقصد دے پزے پریخے دے نور سے کہا. اللہ فرمائے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا قرآن ذکوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کلاں جے قرآن بیانے گی غوگو تکے رہے او چپو تکے نے دے نوی جتا سو تا گپ شورو کے چپو تکے نے پتا سب رحمش ولهم آذان لا يسمعون بها دی لرا وگن رے اورنا پاغے بان حق لرا گورا چھ پستر کو قرآن تا نگوری او زرے متوجہ نرے پا وگن قرآن اورنا نالاوی دا دو دا غوی اس پر اخنشتا خا ذکر نو شیخ مرحوم بدا سے چشموں کے قتل نو که طالب بے چه تا پنور حرکات اولی دنو تا بے پاس او غویا چاو تا دا نشوئے لے چه تا بنیادم تا سنگا غویے وے دلتو گورا بنیادم دے اللہ و توی دا غویے دے اولائی که کلنام بلهم ادولام دغا کسان پشاند سارو دی بلکہ داغی نزیات گورا ولی ذکر دا اسباب غلط استعمال کرلا لهم قلوبن اے انہم لا ينتفعون بشیئم من ہاذہ الجوارح التی جعلہ اللہ سببا للہدایہ اغدری والا طاقتون دے غلط استعمال کرل کم چے اللہ دے ہدایت تپارا سبب گردو لے بقرہ 171 باس ہے سورۃ بقرہ 171 نمبر آیت سورۃ البقرہ 171 اللہ فرمائے ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع حال دا دعوت دا کافرانو پشان دا حال دا غچا دے چی چغی وہی اغا ساروتا چی نوری حس مگر بلنو چغی گورا پیغمبر بیان کئی کافر ہوتا خبوری خوالاوی دا دی مثال دا سارو دے سورة الاحقاف باسا پگشتم نمبر آیت احقاف 46 سورت تخا پگ سلویختم نمبر سورت تے احقاف او آیت نمبر 26 اللہ فرمائے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاهُمْ رُسْتُ بُورَا فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَأَنَّ لَهُمْ دَدِينَا وَغُنُ دَدِينَا سَرْغُ دَدِي وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ أَوْ نَزْلُنُ دَدِي مِنْ شَيْءٍ هِسْ إِسَدَ عَذَابْنَا زَكَدْ عَدْرِ وَرَدَ غَلَطِ اِسْتِمَالُلْ نُو عَذَابْ رَاغِ نُو اُس دے دا وگنا دا سترگے و دا زلو دے دا عذاب نہ بچو نکو ڈنگر انہیں و تزیاد ذکر ہوئے چھے ڈنگر مالک پی جنی و مشرک انسان خپل مالک نہ پی جنی او بیا شیعگان تو با مولا علی عددی زمانی سنیان دی دا فرق نہ کئی نو دیم وی یا علی یا علی خان اب یا دا فرقم نکی چی علی یو آغا مشہور دے حضرت علی رضی اللہ عنہ او یو دے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ خلق آغا تا دا تاگنج بخش وی خان نو چی آغا علی یا علی چگی وی ناغا شیئ شو اچی یا تیر بارا بابا را مدر شا چگی وی نا دا سنی دے دام شیئ دے سبی دمرا فرق دے چی دا دا شیعون لگ زیاد تے ذکر شیعگان بیام خدی صحابی تا خواواز کے یا علی او دی تو با دی صرف ولی ترا مدد شو یا پیر بابا را مدد شو اللہ فرمائے اولائی کا کلنام بل امد واللہ دغا کسان پشاند سارو دی بلکہ داغی نزیات اولائکا هم الغافلون نام دا کسانم دیدی بے پروا دا کمالاتو دا قرآن نام غفلت کی پراتی دیخا قرآن و تپروت دے غفلت کی وللہ الاسماء الحسنہ فدعو بیام علامہ ابن کثیر دویم جل کے دا اللہ نمون یو کم سل ذکر کری دی نو کتو ہے زب ابن کثیر نپوئے گا ماں نو تا تستا پا لاسنو کہ ابن کثیر خیمہ خیل آس راوالا و تو گورا اے اٹارا کنریو کا خزا گس لاس راوالا و تو گورا اکاسی ابن کثیر دے لاسنو کے دے خوا دادوارا جمع کنو نن میں تجور شو وللہ الاسماء الحسنہ قرآن ذکوی وفی انفسکوم افلا تفسرون ستاسو پا بدن کے زمانو منشتا ولسترگ وطن غلوائم